राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पुरुष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 दिसंबर 1994 को प्रातः 8:30 बजे मोहन भगवान मैदान कोलकाता में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भरत जी महाराज जब चित्रकूट के लिए चले सिंहवेलपुर में पहुंचे तो वहां केवट मिला था, परंतु वहां ऐसी बात नहीं हुई। भरत जी महाराज बड़े भेजा लगाकर मिले और कर से कर जोड़े हाथ से हाथ मिला करके और कहा कि भैया रात्रि में श्री नाथ जी महाराज कहाँ बिराजे कहाँ पड़े मेरे को देखा जो देख के मैं जी की जननी बुझा लू हृदय में जो मेरे जलन हो रही है श्री नाथ जी महाराज के वियोग से वो मैं बुझा लू जरा देखाओ। तो वो गए देखा प्रणाम किया सीता जी के चीर था उड़ने के लिए उसमें कई कनक बिंदु लगे हुए थे वो दो चार वहां गिर गए उनको देख करके भरत जी बड़े खुश हुए बड़े प्रसन्न हुए सिर पर लगाए के माता जी के ये ओढ़ने की बिंदु है ऐसे खुश हो गए। ये सब बातें वशिष्ठ जी महाराज ने देखी वह वशिष्ठ जी को दूर से ही प्रणाम किया था और ऐसे यहां भी केन दूर ही तय दंड प्रणाम और केवट साथ में था भरत जी के साथ में आया था केवट। अब वो राम जी को लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं मर्यादा देखो एक बात बताओ मर्यादा की गोस्वामी जी महाराज कितने लिखने में एक चतुर है श्री रघुनाथ जी महाराज भरत जी के सामने जा रहे हैं तो रघुनाथ जी महाराज जा रहे हैं लक्ष्मण जी जा रहे हैं सीता जी का जाना बहनों माताओं के लिए एक मर्यादा होती है मर्यादा जगत जननी जानकी जी मर्यादा रखती है भगवान राम जी भी ऐसे रखते हैं तो सीता जी वहीं रही ये नहीं कि उस आजकल की तरह भागे वहां तो कौन रहे राम जी जा रहे हैं लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो शत्रुसूदन थे शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास में रखा सीता जी मां के पास रह गए पास में रहना चाहे ना मर्यादा है स्त्री अकेली कैसे रहे तो शत्रुघ्न सामने रख करके सब गए कितनी मर्यादा की बात है। अब वहां ये नमस्कार परस्पर करने लगे तो वशिष्ठ जी की वो बात याद आ गई उस समय वशिष्ठ जी ने केवट को छुआ नहीं केवट दूर से प्रणाम किया यहां भी दूर से ही करते और भरत जी का वो देखा भाव तो वशिष्ठ जी मन में समझते हैं कि मैं चूक गया अब आए साथ में फिर भी दंडो तो करता ही है केवट तो देखा कवेर पंडित प्रणाम करते थे, राम रेखा सिखी बरबस बेटा, वो मिलना नहीं चाहते थे। भरत महाराज भरत जी के साथ आए केवट वशिष्ठ जी महाराज से मिलना नहीं चाहते थे। मैं कैसे छू, मैं तो अछूत हूँ, ऐसे छू नहीं। ऋषि महाराज बरबस बेटे जबरदस्ती जाकर मिले आपस में हृदय लगा करके। कैसे मिले? मानो पृथ्वी के ऊपर प्रेम लपेट बल पड़ा हुआ है, उसको मन समेटा, प्रेम को समेटा। जनु मही लुटत स्नेह समेटा, केवल के प्रेम पड़ा होता, प्रेम लगा लो प्रेम। तो प्रेम जहां आता है ज्ञान से भी शुद्धि आती है बड़ी भारी। प्रेम में तो विलक्षण वृद्धि होती है, प्रेम होने से भगवत स्वरूप हो जाता। तो उसकी प्रेम की बात देख करके और प्रेम लपेटता ऋषि को संतोष हुआ। इस बात से बरबस बेटा ऐसे आपस में मिले। अब कहते हैं ऐसे में रघुपति भगत सुमंगल मूला, भगवान की भगति है ये मंगल मूल है। अब ऋषि ने बरबस बेटा वहां कहते रघुपति भगत सुमंगल मूला न बसरा ये सुर पर सही फूला। देवता लोग खुश हो गए इस बात से कि कहा तो वशिष्ठ और कहा केवट, जो किस तरह से उसको बैठा है। देवता गदगद हो गए, महाराज ये प्रेम की विलक्षण बात है। आज कहते हैं उनके साथ में खाओ पियो साथे रहो, कितने है नीच बात है, वहां कितनी विलक्षण बात है। भगवान खुश हो गए सभी, ऐसे में निपट नीच को नाही, ऐसे में नीच निपट निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ समको जग माही। जाति की दृष्टि से देखा जाए तो वशिष्ठ के समान जो राम जी के गुरु हैं कितने वज्र होंगे। और ये कह रहे जिनको छू करके ले सीचा ऐसे, पर ते लखन होते यदि मिले मोदित मलिकार। वशिष्ठ जी महाराज बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, मानो पहले नहीं मिले वो मन में थे, अब यहां मिले तो बड़े प्रसन्न हो गए, मौज हो गई, अपना काम सुधर गया। ये सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव, ये क्या चीज है? ये भक्ति है। शबरी के प्रसंग में भगवान कहेंगे, शबरी कहती है महाराज अधम अति अधम अधम अति नारी, अधम अति अधम अधम अति, तो नारी पांच बात बताई। अधम क्या है कि ब्राह्मण से अधम क्षत्रिय, अधम अति अधम वैश्य, वैश्य से अधम के शूद्र, अधम अति अधम अधम और अति अधम कौन के जो अछूत कहता जाए जिसको अर्जन कहते हैं, और उनमें फिर स्त्री, और वह हमारी जाति में स्त्री अभी मैं अपने को कितना नीचे बताया। अधम अति अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी, मैं महाराज बहुत ही ऐसी अघारी। ऐसे कही विधि स्तुति करो तो आपकी स्तुति कैसे करूं? अधम जाति में मंद मति हूं, बुद्धि मेरी बुद्धि भी बुद्धि है, मेरे कोई योग्यता भी नहीं है, जाति से सब तरह से मैं स्तुति करूं? तो भगवान क्या कहते हैं वहां? भगवान कहते हैं भाई जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही न नर सो है कैसा, बिन जल बारिद देखिए तैसा। ऐसे अधम अधम कह रही है, और भगवान क्या मानते हैं? भगवान बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सबरी के बेर खाते हुए अघाते नहीं है। शबरी के पैरों में जैसा भगवान को आनंद आया, कंद मूल फल अम ये सब दिए राम का आन, कंद मूल फल अम ये सब अमृत के समान भगत जी को राम जी को दिए, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, बार बार उनकी प्रशंसा करते हैं कि लक्ष्मण इतने वर्ष हो गए जंगल के फल मूल कंद खाते हुए, ऐसे फल कभी नहीं मिले, ऐसे कैसे मीठे फेर मिले, ऐसे भगत रघुनाथी सराहते हुए धापते नहीं है, बार बार मांगते हैं और सब्जी के फल खाते हैं। ये क्या है? ये यहाँ जो कहा, जो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप कहा, भगवान की भक्ति का प्रभाव है। भगवान की भक्ति जहाँ प्राप्त होती है महाराज, और नीचे से नीच को भगवान की भक्ति पवित्र कर देती है। विप्रा दृष्टिगण उदाधर बिंद नाम पादार बिंद विमुखात सबसम वरिष्ठ ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण में 12 लक्षण हो, शुभो दमस तपस हो, के लक्षण बड़ी बड़ी से विचार है, पर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का प्रेम नहीं है, और सब गुण है। तो कहते वो जो ब्राह्मण है और एक सपज है, महात्मा में भी नीचा सुनम पचनी की सपज, वो सपज बन जिभागे वर्तते नाम तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मस्त करता है, जिभा में नाम निरंतर निवास करता है। दूसरे तो नाम को जपते हैं और वह वर्धते नाम तुभ्यम, आपका नाम उस दिग्गा के अग्र में निवास करता है, हरदम नाम जपता है। तो उसको भागवतकार कहता है सपतम वरिष्ठम, वर और वर्तमन वरियान और वरिष्ठ, इन प्रत्ययों में भी भेद किया है। वरियान वरिष्ठ प्रत्यय एक समान ही होते हैं, परंतु ब्रह्म विद वर ब्रह्म वत ब्रह्म विद वर ब्रह्म विद वरियान विद ब्रह्म वरिष्ठ, ऐसा भेद किया 7 भूमिकाओं में। एक तो ब्रह्म विद, एक ब्रह्म विद वरियान, और उससे 7वें ब्रह्म विद वरिष्ठ, ऐसा भेद बताया। वो कहते हैं भगवान भागवत का सपचम वरिष्ठ, इससे अगाड़ी व्याकरण में कोई प्रत्यय नहीं, क्या कहे अतिशयन वरी वरि वरियान वरिष्ठ। तो भगवान की भक्ति कितनी विलक्षण है, कितनी अलौकिक है। सपाना विसंभवात भक्ति परिपूर्णाति मनिष्ठा, मेरे में स्थिर रहने वाली भक्ति संभवात, मनु जन्म से नीचे को भी मनिष्ठा पुनाती भक्ति पवित्र कर देती है, महान पवित्र बना देती है भगवान की भक्ति। महाराज भगवान के साथ में उनका संबंध हो जाता है, और भगवान के साथ संबंध ही नहीं, भगवान कहते भगत मेरे मुकुट मणि, अर्जुन को कहते हैं इष्टोसि में तू मेरा इष्ट है, भगवान का इष्ट होता है, भगवान के मुकुट मणि होता है भगत, सच्चे हृदय से भक्ति हो, ये नकली से काम नहीं चलता भाई, हृदय में भगवान का प्रेम होता है कितना ऊंचा दर्जा है। एक संत से पूछा कि एक नीच जाति कहा जाए, जिसको हरिजन कहा जाए, कुछ कहा जाए, ऐसा वो ऊंचा हो सकता है? तो संत ने एक उत्तर दिया बहुत बढ़िया कि वो ब्राह्मण हो सकता है, कि तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मणों का पूज नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण कैसे हो जाएगा, ब्राह्मण के साथ संबंध हो जाएगा, जाति पान विवाह आदि हो जाएगा, ये नहीं होगा, पर आदर नहीं हो जाएगा, सबका आदर नहीं है। लोग तो बाहर से कहते हैं, वो भीतर से स्थान हो जाएगा। आज महाराज भगवान के भक्तों के जश गाए जाते हैं, कबीर जी के पद गाए जाते हैं, मीराबाई के पद गाए जाते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा अच्छे अच्छे उनके पद गाकर अपने को कृतकृति मानते हैं। भगवान के भजन से कितनी विलक्षणता होती है, इसका कोई अंदाजन नहीं कर सकता। भगवान के भी इष्ट देव हो जाए, भगवान उनका आदर करे, तो वशिष्ठ जी महाराज इतना आदर कर रहे हैं। सो सीतापति भजन को ये प्रकट प्रताप प्रभाव, ये प्रभाव प्रकट है भगवान के भजन करने से। भाइयों बहनों ध्यान देकर सुनो, आप अगर चाहे कि हम ब्राह्मण बन जाए, ऊंचे बन जाए, ऋषि बन जाए, नहीं बन सकते, परंतु भगवान का प्रेम प्राप्त करके आदरणीय सर्वथा त्रिलोकी आदरणीय आप बन सकते हो। भगवान का भजन करने से बड़े से बड़े होते है ऋषि वामन भोजन बड़े की सेवा करने से बड़े हो जाते हैं। जैसे वामन भगवान के हाथ में दंड था, ब्रह्मचारी का दंड होता है हाथ में पलाश का, तो वो दंड था, वामन ब्रह्मचारी बन गए थे। जब बढ़े तो ब्रह्मचारी के हाथ में वामन भगवान का दंड तो छोटा सा ही हो, विराट भगवान के दांत कुचड़ने में काम नहीं आता इतना सा घोसला। परंतु जो भगवान बढ़े ऐसे दंड ही बड़ा मारा, दंड गए वो ब्रह्मांड इतना ऊंचा हो गया। कैसे बढ़ गया दंड कि बड़ से या बड़ होते हैं। सज्जनों आप बड़ा होना चाहते हैं, श्रेष्ठ होना चाहते हैं, आप किस में परमात्मा की प्राप्ति में, कैसे नहीं कि मैं पूजनीय हो जाऊं आदरणीय हो जाऊं, ये तो अभिमान होता, अपने को आदर बना कराने के लिए चाहता है, बड़ा होना चाहता है, इसका अर्थ कि वो नीचा है, मेरे कोई नीचा कोई न मान ले, ये वहम है तो वो नीचा है। ये कीन दूर ही ते दंड प्रणाम, कीन दूर ही ते दंड प्रणाम, दूर से दंड प्रणाम करता है, अपने ऊंचा नहीं मानता। जो वास्तव में ऊंचे होते हैं उनको बहम नहीं होता कि हमारे को नीचा मान लेगा, कोई मेरे को छोटा मान लेगा, ये बहम होता है छोटा को, तो वे छोटे होते हैं। अरे भाई बड़े कैसे होंगे कि भगवान का भजन करो भाई, कितने आप बड़े हो जाएंगे और आप में नम्रता आ जाएगी। राज के यहाँ सम्मान होने से, राज की आदमी होने से उसमें एक अभिमान आता है बड़पन का कि मैं राजा का हूँ, सरकार का नौकर, ऐसे अभिमान आता है। परंतु भगवान के भक्त होते हैं उनमें नम्रता आती है, सरलता आती है। ब्राह्मण भी अपने को अभिमान नहीं करते, अभिमान भी करते हैं जो कि भगवान की भक्ति से रहित है। अभिमान तो सबने नीचा है, दम्भो दर्पो अभिमानस्य आसुर संपत्ति है, ये असुरों के लक्षण है, राक्षसों के लक्षण है अभिमान होना। ये अपने में वर्ण का, आश्रम का, विद्या का, बुद्धि का, त्याग का, तप का अभिमान होता है, वो नीचा होता है। अभिमान रहित होते हैं वे भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्तों में अभिमान नहीं होता। ज्ञान मार्ग में तो सबसे पहले बड़ाई होता है, ब्रह्म से नीचे तो पैर ही नहीं करते, मैं ही ब्रह्म हूं साक्षात। और गोस्वामी जी महाराज रामायण लिख चुके, फिर विनय पत्रिका लिखते हैं, 100 वर्षों से ऊंची अवस्था है, हम भी कहोगे हम भाव से, वो माँ से ही कहते हैं, अपने को बालक मानते हैं, राम जी के सामने बात नहीं करते, माँ से बात करते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, माँ से निशंक होता है, पिताजी से भय खाता है, माँ के सामने सब कुछ कहते हैं। तो गोस्वामी इतने बड़े हो गए, इतने रामायण लिख दी, विनय पत्रिका में माँ से कहते हैं, माँ आप कृपा करना, श्री रघुनाथ जी महाराज जी कृपा हो जाए मेरे पर, मेरी बात भी सुन ले, कहू करुण कथा चलाए, ऐसे करुण कथा कहकर मेरा नाम लेना, ऐसे नहीं लेना, मैं तो कोई योग्य नहीं हूँ। इसकी नम्रता रघुनाथ जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज ने आर्य में की है। तो मानस सरोवर का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मानस सरोवर का जल है बड़ा मीठा है, बड़ा हल्का है, पाचक है बड़ा हल्का, तो उसमें हल्का मैंने बताया कि मेरी जो नम्रता है यही यहाँ पर हल्कापन है जल में, तो नम्रता है वही गुण है महाराज, कितनी विलक्षणता है उनमें। तो ऐसे भाई बहनों से कहना है कि अपने अभिमान न लावे, धन का, विद्या का, योग्यता का, वर्ण का, आश्रम का, कोई पद का, किसी अधिकार का, अपने में अभिमान ना आवे। अभिमान से सदा संत महात्मा डरते थे, ये नहीं आया। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, किसी बात को लेकर अभिमान हो जाए सकल शोकदायक, कोई शोक बाकी नहीं रहता रहने वाला है, वो अभिमान अपना दूर रखे। तो दिशाधराज की तरह अपना नम्र वैसे दूर से ही प्रणाम करे, लंबा पड़ करके। आज लोगों में अभिमान भर रहा है, अभिमान के कारण से अपने ऊंचा बना रहे हैं। सज्जनों वो ऊंचा बने अभिमान, अभिमान होता है भारी वजनदार, तो वजनदार चीज डूबती है जल्दी, पत्थर जल्दी डूबता है, ऐसे संसार में डूबता है। तो अपने तो समर्थ नम्रता, सरलता, सीधापन, भगवत भक्ति और भक्ति के साथ गुण आ जाते हैं। भक्ति माता के बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जिस वैराग्य से अपने ऊंचे होते हैं तब तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी माँ भक्ति है, ये भक्ति से होते हैं। नहीं कि हृदय में भक्ति होती है वो अनिच्छित आवे बरियाई, वो मोक्ष सुख वो ज्ञान बिना इच्छा वहां आ जाता है जबरदस्ती, ऐसे भगवत भक्ति। और कितना सुगम, राम राम राम राम राम राम, भक्ति साधन कहो बखाने, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। भगवान कहते हैं सुगम पंथ बड़ा रास्ता, सरल है ये, इस सरल रास्ते से परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। केवल भगवान मेरे है, भागवत माया है ना, त्वष्ट काया धवादय, रक्ष राक्षस असुर, त्वष्ट और ये प्रहलाद जी महाराज, वृत्रासुर असुर था वृत्रासुर, परंतु कितना भक्त था महाराज, वो पार्वती के श्राप से राक्षस बन गया, परंतु मित्र से कितना पवित्र है, इंद्र के सामने लड़ते हैं और इतना बड़ा है महाराज, ऐसे मुंह बाकर चला ऐरावत कोई खा जाए गिर जाएगा मानो, ऐसे इंद्र ने क्रोध किया, इंद्र के हाथ से गदा गिर गई, तो वो मित्र गदा ले लो, गदा उठाओ मारो धरती, क्या बात है ऐसे। और वह कोई तो कह रहे मनोर बिंदाद हे नाथ, मेरा मन आप को जान रहा था, कितनी भक्ति है तू, तो कितना पवित्र हो गया, वृद्धासुर असुर है, इंद्र को भी खा जाए ऐसा महान बलवान नहीं करता है। परंतु कहते हे मन, अजात पक्षा यो मातर खगा स्तन्यं यथा वस्तरा सुधारता प्रियम प्रियव विषतम विषन्ना मनोर बिंदास दिलीक्षते त्वाम। अजात पक्षा यो मातर खगा, जैसे जो छोटे छोटे पक्षी बालक है वो अपने घोंसले में बैठे हैं, अजात पक्षा पाखी पर जमीन नहीं आवी, मांस का लोधा जो बैठे हैं ऐसे ही, वो जैसे माँ को याद करते हैं, वो ये चू चू चू करिए वो आती चूट देती है, और जैसे छोटा बछड़ा केवल माँ का दूध ही पीता है, सुबह माँ चली गई जंगल में चढ़ने के लिए, वो जैसे माँ को याद करता है, जैसे विदेश गए हुए पति के कारण पतिव्रता पति को याद करती है, ऐसे हे नाथ मेरा मन आपको बार बार देखना चाहता है, ऐसे महाराज वो कह रहा था। सुन कितना पवित्र हो गया महाराज, कितना श्रेष्ठ हो गया प्रहलाद जी महाराज, कितने हुए भगत हिलो बड़ी है प्रहलाद, असुर के पुत्र है, पर वो पुत्र होते हुए असुर के होते हुए ही भगत फिर शिरोमणि हो गए सबके ही। इस तरह से भाई आप अगर बड़ा होना चाहते हैं, धन मिल जाए तो बड़े हो जाएंगे, पद मिल जाए तो बड़े हो जाएंगे, मिनिस्टर बन जाए तो बड़े हो जाएंगे, साधु बन जाए तो बड़े हो जाएंगे, बैराग लेकर हम बैराग बड़े हो जाएंगे, ये बड़े होने की इच्छा है वो बड़े नहीं है, बड़े होते तो बड़े होने की इच्छा नहीं रहती, अरे भोजन की इच्छा भूखे को होती है, बड़े होने की इच्छा छोटे को होती है, ये बड़ा अपने को मानते ही नहीं, त्रिलोकी उनको बड़ा मानती है, भगवान को बड़ा मानती है। सज्जनो सच्चे हृदय से सरल होकर भगवान में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, आप से आप आपका काम ठीक हो जाएगा, और आपके अभिमान तो आएगा नहीं, और संसार से आप बड़े हो जाएंगे, ऐसे भगवत भक्ति की महिमा है, ये प्रकट प्रताप है। नारायण नारायण नारायण नारायण।